إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين مبقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سوات في توفيق ورمب عز وجل في سنو درس التوحيد في سنتير بوب دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى مملني سنو درس بي ويسو ñi ngi won ci li nga xamanteni ni mom moy ta'rif al ibada firi leral li nga xamanteni ni mom moy jaamu yalla xam ngeen ne borum tere bi tambale won na ci indi firi gi ci lak doko indi ci sharia waye bo mu ñewé ci sharia indi won na yenen firi yo xamni waxon na ni wuté gi dal ci baati képp la waye maana yi ñu ëmb ben la waye nak xam ngeen ne tanon na ne amna ci bo xamni nak mo gëna dajalé mo gëna matalé firi gogu mom la né moy firi gako cheikh al islam ibn taymiyyah firi té moy al ibadatu ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu allah wa yardahu min al aqwal wal a'mal الظاهرة والباطنة مانام جامو يالا دال سوني لاكو لاجون ني موي لان بوي تونت داغا نان جامو يالا اب تور لا بو خامني دا فا داجالي مانام دا فا ريغروبي گيسنگا كون دا داكا بن انسامبل لا گيسنگا لي موي ريغروبي لان لا موني مبولم لي يالا بڬ تي گرم كو مبولم لي يالا بڬ تي گرم كو وايي فوفو اتيري مون نان سا اتانسيون تي ني dafa am luñuy tuddé li sopp yalla ak liñuy tuddé li yalla bëgg té gëreem ko ñaar yoy bokul mangok li sopp yalla mom par force day am mangok par force day am gis nga lool nak mën na nek lu yalla bëgg té gëreem ko mën na nek lu yalla bañ té téra ko misal biñ ci joxé won moy lan lu melni wedd yalla wala lu melni nan sangara ndax yoon sangara yalla bëgg nako gëreem nako yalla gëreemul nan sangara motax mu téré ko mu aramal ko gis nga waye nak nan sangara momé gis nga ni amna ñukoy jëfëndiko amna ñukoy nan di mandi gis nga kon mandi gogu ma ngay tabé ci ciobare borom bi tabarak wa taala gis nga ko weddi gi gaay di weddi ma ngay tabbe ma ngam ma ngay amé ci ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala waye nak nekkul ne yalla da ko gëreem kon ñaar la yu bokul gis nga ma ngok ñaar la yu bokul ciobare borom bi tabaaraku wa manam al mashia ciobare borom bi tabaaraku wa ta'ala gis nga li nga xamanteni nak mom moy ma yuhibbuhu allah wa yardahu li yalla bëgg te gëreem ko légi nak yalla limu bëgg té gëreem ko fofu ci mbir yamuy tabbi moy mbir yi mu shari'al fofu lay tabbi ci mbir yi mu shari'al li yalla shari'al yépp yalla da ko bëgg gëreem ko gis nga yalla da ko bëgg gëreem ko kon mu né jaamu yalla moy kon mbolém lo xamni yalla da ko bëgg té gëreem ko ci ay wax ak ay jëf yu feñ ak yu neub ci ay wax ak ay jëf waye bala fofu sax da ngay gis ne kon ndekate sunu borom day bëgg day gëreem gis nga yalla day bëgg day gëreem lolou ay melokan la yo xamanteni ni sunu borom jalla wala daf ko melawo gis nga ko al mahabba ak ar rida muy bëgg ak gëreem lolou noté len ko inshallah dinañ ci ñew ci buntu bi nga xamni moy buntu asma wa sifat benen bi moy min al aqwal wal a'mal ci ay wax ak ay jëf kon ndeke jaamu yalla dafa lambo par rapport ak la nga xamanteni ni mom moy ay feñu wayam dafa lambo wax ak jëf wax ak jëf nak bu ci nek dafa sédeliko ñaar par rapport ak cër yi koy def budé wax amna waxi biti manam waxi lamiñ ak waxi xol waxu lamiñ ak waxu xol par exemple lu melni yene waxu xol la ñu bari ñak comprendre lolu ak ñak ge xam mo waral gis nga yene ñukoy wax ci sen lamiñ ngay gis kuy tambalé julli nan fas yene na julli tisbar alors que lolu ci xolam la ko warona fas ndax yene waxu xol la an-niyyatu qawlul qalbi an-niyyatu qawlul qalbi yene waxu xol la kon wax ñaar la waxi lamiñ ak waxi xol kadhalika tamit jëf min al a'mal neena jëf dafa am jëfi biir ak jëfi biti jëfi xol ak jëfi cër yi ci biti lu melni rukur lan moy rukur cër yi ci biti sujood lan moy sujood cër yi ci biti waye xol tamit day jëf lu melni bëgg gis nga lan moy bëgg xol moy bëgg lolou mom yakarna warul jaaxal nit ñi parce que way kat yi way nañ ko bason sax ngul ngeen deg ko mbeugël ci xol lay nek mbeugël ci xol lay nek amna buñ ñu jappalé won yéene tamit ñu woyé ko nonu yéene ci xol lay nek peut-être dina jappalé ñu bari quoi parce que ñu bari japp nañ né yéene mom ci salam ñu koy wax mango hasbunallahu wa ni'mal wakeel kon gis nga kazalika du lolou kessé at tawakkul wakirlu xol mo koy def gis nga xol mo koy def donc manam seddelé gi mu seddelé mbir yi finalement day wëlbeutiku ci ñent xol bi amna wax amna jëf muy ñaar cër yi ci biti tam amna wax amna jëf muy ñaar kon muy 2 plus 2 égal 4 gis nga ko kon da ngay gis ne jaamu yalla da fay interpeller ñenti aspect ñaar yi yu xol la ñaar yi yu cër yi ci biti la waxu xol jëfu cër wax cër yi ci biti muy lamiñ ak jëfu cër yi ci biti bu boba kon gis nga par rapport ak définition bi di nga gëna am aku dégg gu yaatu ci ne ndekete kon amna jaamu yalla xol yu bari yo xamanteni ni ñu bari ñing koy sagane ñaka xam nak mo koy waral ndax jangaluñ len ko wala ñom tamit jëmu ñoo jangi parce que tamit tok rek ne ken jangaluma lool du lay jamono ji lool nekatul lay lutax moy sa kër ngay tok darsi di la fa fek wala det mango kon ne jangaluñ ma nekatul lay bo yobo jog ci sa bop de wa fiñ toll ni lo xamut daf la neex bo beugé jang lecture gaña nga fi di jangale lecture bo beugé dégg arab gaña nga fi di jangale arab bo beugé jang alcorane gaña nga fi di jangale alcorane bo beugé jang tawhid gaña nga fi di jangale tawhid bo beugé jang fiqh gaña nga fi di jangale fiqh bo beugé jang hadith gaña nga fi di jangale hadith wa kon kay lay jeexna amatul lay dedet te darsi dalay fekk ba sa bir keur da ngay tok darsi fekk la ba sa bir keur bu jeuk gañi da nga nan gis ko xamni daan dox jël len ko melni Baqi ibn Makhlad dafa doxé Espagne ba Baghdad Espagne ba Baghdad la doxé pour lan pour jangi Baqi ibn Makhlad al imam gis nga ko motax borom xam xam ni nañ téréem bobé nga xamni moy musnad Baqi ibn Makhlad moy téré bi gëna reuy ci téré masanidu hadith yi xam xam mom loko jox rek ma sha Allah wax deug bu lako borom bi tabarak wa taala di dello da ngay sey andak barké lo ci gëna sonno rek wallahu almusta'an. Kon tay lay amatul, kon nañu fexé ñu jang bu baax ni ñi jaamo yalla ñu xam ko. Kon gis nga ndekete bari na ay jaamu yalla yo xamni xol mo koy taxawé, mais ñak ge jang taxna ba ñu bari xamuñu ne ndekete amna parti bobu lo xamni da koy interpréter ci jaamu yalla, ci luñu wara wax ak luñu wara jëfé. Wallahu almusta'an. Mune adh-dhahira wal batina, kon gis nga la feñ ak la nebbu. La feñ moy ciiri ci biti, la nebbu moy ciiri ci bir. Mune hadha at-ta'rif al-jami' al-mani, gire firi nga xamanteni dafa nek lu dajale, nek tamit lo xamanteni ni taxaw na taxaway bo xamni lu ca bokul du ci dugg. Lolu ñewon nañ ci dembu ci darsu bi wessu. Mune wa huwa anna al-ibadata tasmun, te moy ne jaamu yalla kat ab tur la, li jami'i ma amara Allahu bihi, ci mbollem li yalla digle. Mangok mune fa fi'lu ma amara Allahu bihi ta'atun lillah, kon def li yalla digle lolu ak top la. Gis nga mangok wa tarku ma naha Allahu anhu ta'atun lillah, bay li yalla tere tamit ak top la. De nga lolu, kon lolu djel ko kal qa'ida, djel ko comme règle. Fi'lu ma amara Allahu bihi ta'atun lillah wa tarku ma naha Allahu anhu ta'atun lillah, mokal ko bu bax nga parkeriser ko. Mangok bu ko defé ñu tek fofu sunu baram, ñaan borom bi jalla wa ala mu defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.